θέση η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι επιλογή και του Πρωθυπουργού και δική μου. Έλα. Έλα. Κάμπρε, θα φύγει το σκηνί. Να πέσει η κυβέρνηση, θα πρέπει να είναι επιλογή και του Πρωθυπουργού και δική μου. Πρόσεχε. Προσέχοντα. Smile, darling. Πιο πολύ, χαμογέλασε. Θα πρέπει να είναι επιλογή και του Πρωθυπουργού και δική μου. Πρόσεχε. Είναι η λέξη που δεν έχει λίγουσα. Δεν προσέ, όπως λέει και η Βλαχοπούλου. Το πέσιμο μας απασχολεί σήμερα και η εκπομπή είναι λίγο μπαρμπαρέλα. Όπως θα καταλάβατε από την εισαγωγή, με όλα αυτά που θα έχουμε, είναι ο Πάνος Καμένος και γενικώς είναι η Ανέλ, οι οποίοι μας απασχολούν αυτές τις μέρες, χρόνια τώρα, ως αναγκαίο κουλό. Καλό το είχε πει ο Καμένος, αλλά είναι αναγκαίο κουλό. Μαζί με τις δηλώσεις Κατσίκη που έχουν γίνει, θα τις ακούσουμε και αυτές, αλλά ακούσατε και στο δελτίο, κυριαρχούν τις πολύ πρωτότυπες και πολύ ωραίες δηλώσεις, δηλώσεις λογικής του κυρίου Κατσίκη, βουλευτή των ΑΝΕΛ. Να μείνουμε όμως στον Υπουργό και Πρόεδρο των ΑΝΕΛ, όλα δεν είναι πάρα πολύ γλυκά. Ο Πάνος Καμένος μιλάει για το πέσιμο, και γενικώς για την αφέλεια που υπάρχει στο κυβερνητικό σχήμα. Ο νέος επικεφαλής για πολιτικά αφελής να πάμε σε εκλογές με μειωμένες συντάξεις. Εμείς με τον Πρωθυπουργό επιλέξαμε να πάμε μαζί μέχρι τέλους. Ωρες συνεπιάς. Τι έπαθες εσύ μου, τι έπαθες. Δηλαδή θα πάμε πριν το 19 σε εκλογές. Οικονομικά αποτελέσματα. Υπουργέ, μας βγάζει τη είδηση. Θα πάμε πριν το 19 σε εκλογές. Θα πάμε μετά το 19 και χωρίς τα μέτρα. Δηλαδή, ετοιμαστείτε το Σεπτέμβριο εκλογές. Αν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε όλο αυτό, γιατί λέει ότι δεν είναι αφελής να πάνε σε εκλογές ενώ θα έχουν κόψει συντάξεις. Οι συντάξεις προβλέπεται να κοπούν αρχές του 19, άρα δεν θα πάνε σε εκλογές το 19 ή θα πάνε πριν. Γιατί οι συντάξεις μάλλον θα κοπούνε. Το έχουν υπογράψει, το έχουν ψηφίσει. Εκτός αν ήταν ένα σχέδιο δόλιο της ελληνικής κυβέρνησης προς τους ξένους, ότι ναι, θα το βάλουμε εκεί. Ναι, αλλά όταν έρθει η κρίσιμη ώρα δεν θα το κάνουμε. Αυτό δεν έχει συμβεί με τίποτα στα χρόνια του Μνημονίου. Δεν τους έχω και τόσο ικανούς να σκέφτονται έτσι. Θα κάνουν τις εκλογές, θα το πασάρουν στον επόμενο, όποιος και αν είναι επόμενος. Θα τις κόψει μια χαρά ο επόμενος, γιατί θα πει το έχει ψηφίσει και κάνει ο προηγούμενος. Αυτό που λένε στα χρόνια του Μνημονίου. Και περνάει η ώρα, ευχάριστα όχι, αλλά πάντως περνάει η ώρα. Τι είναι το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών ομήρων ή εχμαλώτων, ανάλογα ποια κυβερνητική θέση θα πάρουμε στην Τουρκία. Διμερές θέμα ή δεν είναι διμερές? Τις πρώτες μέρες του Τζανακόπουλου είπε ότι είναι διμερές. Χθες που βγήκε στο press room είπε ότι δεν είναι διμερές. Όλα αυτά από το ίδιο άτομο. Από την ελληνική κυβέρνηση πρέπει να σας πω ότι εξακολουθούμε να θεωρούμε το θέμα καταρχάς διμερές. Το πρόβλημα με την Τουρκία δεν είναι διμερές πρόβλημα Ελλάδας-Τουρκίας. Εξακολουθούμε να θεωρούμε το θέμα καταρχάς διμερές. Το πρόβλημα με την Τουρκία δεν είναι διμερές. Και εσύ Δημητράκη δέντρα στο παΐ σου. Και εσύ Δημητράκη το βλέπεις και κλαις. Λουλούδια σπαρμένιας είναι η ζωή σου. Και εσύ Δημητράκη να τρως ό,τι θες. Ακολουθούμε να θεωρούμε το θέμα καταρχάς διμερές. Το πρόβλημα με την Τουρκία δεν είναι διμερές. Μπράβο! Ο ίδιος άνθρωπος ήταν διμερές, δεν είναι διμερές, με τις ίδιες ακριβώς λέξεις, πιστός και συνεπής σε αυτά που οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι κάνουν σε αυτόν και λένε σε αυτόν τον τόπο. Από τον μικρό Δημητράκη που δεν τρώει το φαΐ του, πάμε στο μικρό Γιαννάκη Μενανή που τρώει το φαΐ του, ανακοίνωσε το κόμμα και μίλησε για τα εντός, εκτός και επί τα αυτά. Στρατηγική μας επιλογή είναι το εντός και εναντίον. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναντίον αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απόψε, σήμερα και χθες, Όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μέσα στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Το εντός και εναντίον. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναντίον αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν διαπραγματεύονται έτσι, είναι πάνε να πνιγούνε. Αν διαπραγματεύονται έτσι, είναι πάνε να πνιγούνε. Αυτός ο τελευταίος, εκτός σε σχέση με τα εντός και εναντίον του Βαρουφάκη, ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος μιλάει για τον Κοτζιά, για την κυβέρνηση, για το πώς ακριβώς διαπραγματεύεται και πώς τους χαρακτηρίζει. Τι θα πει τώρα, τι αμετάφραστο και μετά. Αυτή είναι του Κοτζιά άλλη βλακεία. Άλλη βλακεία. Να σας ρωτήσω, να σας δηλαδή, κάνω μια πολιτική ερώτηση. Αλήθεια, οι άνθρωποι αυτοί στη ζωή τους. Αν πρόκειται για να αγοράσουν ένα σπίτι ή αν πρόκειται για μια επιλογή να κάνουν, έτσι διαπραγματεύονται. Αν διαπραγματεύονται έτσι, είναι πάνε να πνιγούν. Άλλη βλακεία. Άλλη βλακεία. Αλήθεια σας το λέω. Δεν κάνουνε, όχι για εκπρόσωποι της χώρας, δεν κάνουνε για τίποτε οι άνθρωποι. Και με αυτό θέλετε να συνεργαστείτε όμως. Συγχωρείτε, όταν λέτε για ευρύτερη κυβέρνηση, φαντάζομαι ότι συμπεριλαμβάνεται και το ΣΥΡΙΖΑ στο σενάριο. Βεβαίως. Απολύτως συνεπής και σαφής με όλα αυτά που λέει. Δεν κάνουνε για το τάδε, δεν κάνουν για το τάδε. Είναι και λίγο βλάκες. Όμως, αν χρειαστεί, έχω προτείνει να συνεργαστούμε και μαζί τους. Όλα αυτά από το Βασίλη Λεβέντη. Ποια απειλή μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας Έλληνας υπουργός εθνικής άμυνας κατά της γειτονικής χώρας, αν θέλει να τους προκαλέσει λίγο ή να τους απειλήσει? Θα σας βομβαρδίσω, θα σας σκοτώσω, θα εισβάλλω στη χώρα, θα σας πάρω κάνα κομμάτι γης, θα κάνω πόλεμο. Κάτι από όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει. Όχι, όχι. Έχουμε τον Πάνο Καμένο, ο οποίος έχει φτάσει σε πολύ ιδιαίτερο επίπεδο τις απειλές και τους εκβιασμούς. Τους ενόχλησε πάρα πολύ ότι ενώ κυνηγάγαν το ελικόπτερο. Το άδειο ελικόπτερο που ξεκίνησε από τη Σάμο για την Κάλυμνο, κατέθεσα το στεφάνι με το πλοίο του πολεμικού ναυτικού, το οποίο παρενόχλησαν τις προηγούμενες μέρες. Και τους ενόχλησε ιδιαίτερα ότι δεν μπόρεσαν και αυτή τη χρονιά να εμποδίσουν την κατάθεση στεφάνου στον τόπο που έπεσαν οι αξιωματικοί μας. Το στεφάνι έπεσε στη θάλασσα ακριβώς στον τόπο που έπεσε το ελικόπτερο στα Ίμια. Θα τους ξανακαταθέσω, στεφάνι. Θα τους ξανακαταθέσω, στεφάνι. Θα τους ξανακαταθέσω, στεφάνι. Να προσέξει πολύ καλά η Τουρκία, γιατί θα ξανακαταθέσουμε στεφάνι. Αυτό είναι η απειλή της Ελλάδας απέναντι στη γειτονική φίλη. Φίλη δεν είναι, δεν ξέρω και τι είναι, γειτονική σίγουρα ακόμα. Τουρκία. Οπότε την είδατε την απειλή, την ακούσατε, δεν ξέρω τι λέει ο Κουβέλης όλα αυτά. Γιατί έχουμε θέματα και στο συγκεκριμένο Υπουργείο, είναι και Ελληνόπουλα, τσακώνονται συνεχώς. Πάντως θα ξανακαταθέσει στεφάνι. Και όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο αυτό, ως άλλος Ζήκος θα ξαναπάει. Να ξέρουν ότι θα με βρουν εκεί και δεν μπορούν να με παρεμποδίσουν. Βαστάτε Τούρκοι τάλογα! Θα σκοτωθούμε! Εσείς ζητά! Δεν έχουν ούτε τη δύναμη, ούτε το σθένος. Άστον εκεί να δέσπινα! Ποιον άστον εκεί! Ζήκο! Μαλώνετε! Μαλώνω ρε! Δεν έχουν ούτε τη δύναμη, ούτε το σθένος, ούτε την ισχύ πυρός. Μαλώνετε! Μαλώνω, ρε! Μην αφήνεις ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη. Μην αποσπηλεύσεις, άσπρες. Εσύ κράτα μου κόντρα. Σε κρατάω. Ούτε την ισχύ πυρός να απογορεύσουν σε έναν Έλληνα υπουργό στα ελληνικά χωρικά ύδατα και στα ελληνικά νησιά. Μην με αφήνεις, κυρά μου, κράτα με. Σε κρατάω, πώς σε κόντρα, σκότσα. Να αποδώσω φόρο τιμή στους Έλληνες ήρωες. Τώρα πες ότι μαλώνεις, να πεθάνεις με καθένα. Μαλώνω, ρε! Μαλώνεις, ναι! Μα Μαλώνει, ρε! Μαλώνει, ρε! Ναι, μαλώνω! Μάλιστα, μονάχος, δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισε. Κάπως έτσι. Ή μάλλον ακριβώς έτσι είναι όλα αυτά που ζούμε. Και με το συγκεκριμένο θέμα βγαίνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα βιντεάκι που ανήρτησε στο YouTube και λέει ότι θα στυλιτεύει καταρχήν αυτή την κυβέρνηση που κάνει διορισμούς και όλα αυτά θα τα αλλάξει, δεν θα τα αλλάξει. Είναι λίγο μπερδεμένο τι ακριβώς θα κάνει σύμφωνα πάντα με το βιντεάκι στο YouTube. Αλλά εμείς εδώ το φέραμε στα κανονικά. Το απόσπασμα αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους που έχει διορίσει ο ΣΥΡΙΖΑ για να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Η κατάσταση στη δημόσια διοίκηση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Η κυβέρνηση έχει προσλάβει στο δημόσιο 21.000 μόνιμους υπαλλήλους και 15.000 συμβασιούχους. Με κόστος που ξεπερνά τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος. Η Νέα Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει αυτή τη διαδικασία. Έχω ήδη δεσμευθεί ότι το πρώτο νομοσχέδιο της επόμενης κυβέρνησης θα απολυθούν όλοι. Θα απολυθούν όλοι. Θα απολυθούν όλοι. Θα απολυθούν όλοι. Και θα ανοίξουμε το δημόσιο σε αυτούς που το αξίζουν. Γιατί μας αξίζει μια καλύτερη Ελλάδα. Μαλακίες. Ο μπαμπάς είναι αυτός. Υπάρχει και καλύτερη Ελλάδα που έλεγε εκείνο το σύνθημα από τα χρόνια του Καραμαλή. Όλα αυτά, Κυριάκος Μητσοτάκης, για τους διορισμούς και τι ακριβώς θα κάνει. Δεν τα πέ έτσι, περίπου έτσι, αλλά πάντα είμαστε εμείς εδώ για να ακούγεται και από κάπου, εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια. Χθες ήταν Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου, όπως ήταν η επίσημη ονομασία. Δεν το γιορτάσαμε χθες, θα το γιορτάσουμε σήμερα. Δεν είναι κακό, τι θέλουμε, κάνουμε, προσαρμόζουμε, τις παίρνουμε τις Παγκόσμιες Μέρες από εκεί, τις πάμε από εδώ, τις φέρνουμε. Ας γιορτάσουμε λοιπόν με τον κορυφαίο υποκριτή, θεατράνθρωπο, σύγχρονος βέβαια, αλλά κρατάει από. Πατάει στα μεγάλα τέρατα του θεάτρου. Ας τη γιορτάσουμε λοιπόν αυτή τη μέρα με αυτόν που ακολουθεί. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκατομμύρια νοικοκυριά στενάζουν κάτω από το βάρος του νέου αυτού φόρου, του ΕΝΦΙΑ. Ηθοποιός σημαίνει φως. Ένας φόρος έσχος που τιμωρεί όσους δούλευαν μια ζωή για να αποκτήσουν ένα κεραμίδι να στεγάσουν τα παιδιά τους. Είναι καημός, πολύ πυχρός και στεναγμός, πολύ μικρός. Ένας φόρος που δείχνει όλη την αναλγησία, την αγριότητα, την νεοφιλελεύθερη παγερότητα που εσείς αποκαλείτε μεταρρύθμιση. Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας. Ένας φόρος που βάζει πλούσιους και φτωχούς, έχοντες και μη έχοντες, άνεργους και εργαζόμενους στον ίδιο παρανομαστή. Σ' αναζητώ στο χώρο αυτό, γιατί είναι εγώ πολύ μικρός και θλιβερός ηθοποιός. Πείτε μου πώς θα τον πληρώσουν αυτό το φόρο. Πού θα τα βρουν. Θα παίξεις μια. Πού θα τα βρουν. Θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια. Πού θα τα βρουν. Θα κλάψω δυο. Σαν καλαμιά θα σ' αρνηθώ. Σαν καλαμιά θα σ' αρνηθώ. Άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του ΕΜΦΙΑ. Ο ΕΜΦΙΑ, φίλες και φίλοι, είναι ο φόρος σύμβολο της κοινωνικής αδικίας. Ο ΕΜΦΙΑ λοιπόν, κατά ψέματα, δεν μπορεί να διορθωθεί, δεν μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί μόνο να καταργηθεί. Και αυτό θα κάνουμε, θα τον καταργήσουμε. Έλα στο φως! Παίζω, θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις, είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός, πολύ χαθείς. Ωραίος ήταν, ήταν από το μονόπρακτο η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Ερμηνεία που έχει μείνει, έχει καταγραφεί στην συνείδηση συλλογική και θεατρική όλων μας. Ο Αλέξης Τσίπρας κυρίες εκεί που περιέγραφε πόσο δύσκολο είναι για τους απλούς ανθρώπους να πληρώνουν έμφυα, που θα τα βρουν τα λεφτά. Όλα αυτά ισχύουν και τώρα, δεν έχει καταργηθεί. Αλλά τότε ερμήνευε και πολλοί τον πίστεψαν. Είχε κόψει πολλά εισιτήρια. Και τέτοιες παπάντζες πάντα κόβουν εισιτήρια, γιατί υπάρχουν οι πρόθυμοι να κόψουν εισιτήρια, να πληρώσουν, να αγοράσουν και να πιστούν από αυτά που λέει ο πολύ καλός ηθοποιός. Ο Τσίπρας ή ο προηγούμενος ή ο επόμενος, υπάρχουν πάρα πολλοί στην επετηρίδα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά και αυτός είναι ηθοποιός μέσα, χωρίς να σημαίνει ότι είναι και φως. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetU. Έχουμε και mail, το οποίο είναι η διεύθυνση του οποίου, studio@papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και επειδή πολλής λόγος γίνεται για τα καθαρά χέρια χρόνια τώρα και επειδή μας το χτυπάνε ότι τα λέρωσαν για να μας καθαρίσουν όλους εμάς, ας το ακούσουμε κάτω από την ίδια μουσική με την οποία ξεκινήσαμε, την Μπαρμπαρέλα, αλλά λίγο πιο συμφωνική. Μπορούσαμε ίσως να επιλέξουμε να μην λερώσουμε τα δικά μας τα χέρια. Αλλά άραγε, αν δεν λερώναμε τα δικά μας τα χέρια, ποιος θα ξελάσπωνε το μέλλον. Η αριστερά που δεν θέλει να λερώσει τα χέρια της για να ξελασπώσει το μέλλον, ναι, δεν έχει χώρο στην ιστορία. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Στην πάντα! Στην πάντα! Και πραγματικά συντροφή, όπως είχαμε και πέρυσι, λερώσαμε τα χέρια μας, αλλά δεν λερώσαμε ούτε την καρδιά μας, ούτε το μυαλό μας. Γιατί εμείς έχουμε το πιο σημαντικό όπλο. Το πιο σημαντικό όπλο που ποτέ δεν θα μπορέσουν να νικήσουν. Έχουμε χέρια καθαρά, μυαλό ανοιχτό και ψυχή βαθιά. Και κυρίως... έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και δεν έχουμε εξάρτηση από κανέναν. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Στην πάντα! Στην πάντα! Επιλέξαμε να πάμε μαζί μέχρι τέλους. Ωρες είναι πιας. Τι έπαθες εσύ μου. Η Ζιζή τα άπαιξε. Εδώ εννοεί ο Καμένος. Εμείς με τον Πρωθυπουργό αποφασίσαμε να πάμε μαζί μέχρι του δικού σας τέλους. Αυτό εννοεί, δεν το καταλάβαμε από την αρχή, αλλά όσο περνάει η ώρα το καταλαβαίνουμε. Βουλευτής λοιπόν τον Ανέλ, ο κύριος Κατσίκης, βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έκανε την εξής πρόταση. Εμείς τι κάνουμε, κοιτάξτε, εγώ τι να σας πω. Εδώ από τη μια δεν μπορούμε, λέμε, να κάνουμε παρέμβαση στην ελληνική δικαιοσύνη. Από την άλλη δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να παρακάμψουμε και οι δύο χώρες στην ελληνική δικαιοσύνη και να βρούμε μια συμφωνία ανταλλαγής. Δεν ξέρω κατά μπορείτε, πόσο λέτε, να βρεθεί και μια τέτοια, ήταν... να γίνει μια τέτοια συζήτηση. Αν πούμε να κάνουμε μια υποθετική συζήτηση, κύριε Οικονόμου, μιας και το θέτετε τώρα, έτσι. Λοιπόν, αν ήταν στο χέρι μας, το δικό μου και το δικό σας, να ανταλλάσσαμε. Λοιπόν, εκείνους τους ανθρώπους που ναι, μεν δεχόμαστε ότι συνέβαλαν σε ένα πραξικόπημα, αλλά τι λέμε, ότι θα έχουν μια δίκαιη δίκη. Αυτό είναι το σκεπτικό. Αυτό είναι. Μακάρι να πρετανεύσει σύνεση και λογική στην Τουρκία και να αποδείξει το αντίθετο. Ότι κύριε, εμείς εδώ κάνουμε δίκαιε δίκε. Επομένως, λέτε ότι θα μπορούσε να γίνει. Λοιπόν, εγώ, θεωρητικά μιλώντας τώρα. Εγώ υποθετικά μιλώντας, εάν αποφασίσουν οι ηγεσίες των δύο χωρών ότι μπορούν να παρακάμψουν, δεν ξέρω αν μπορούν. Ναι, υποθετικά λέω. Να παρακάμψουν έτσι την ελληνική δικαιοσύνη και την τουρκική δικαιοσύνη και να προβούν σε μια ανταλλαγή, δεν ξέρω σε τι θα κόψουν. Μπορείτε να τελειώσει το θέμα, λέτε εκεί. Πιστεύω, ναι. Και γιατί δεν ανταλλάσσουμε βουλευτές, να το συζητήσουμε, να το σκεφτούμε. Γιατί μόνο τους αξιωματικούς, τους δικούς τους ή τους δικούς μας. Και βουλευτές. Ο κύριος Κατσίκης είναι αυτός που έχει κάνει και αυτή τη δήλωση. Και τον Μπαρμπαρόσκι και ο Καμένος. Ο κύριος Καμένος υπό την διπλή του ιδιότητα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Πρόεδρου Ανεξάρτητων των Ελλήνων είναι ζήτημα αν κοιμάται 5 ώρες το 24ωρο. Γιατί οι ευθύνες τις οποίες έχει επομιστεί τις φέρνει εις πέρας. Έτσι κατά τον καλύτερο τρόπο και στηρίζει και υπερασπίζει τα εθνικά μας θέματα. 5 ώρες. Μίνιμουμ τη μέρα. Ο κύριος Κατσίκης είναι αυτός που έχει κάνει ερώτημα, με μορφή ερωτήματος και αυτή την δήλωση. Οι ευρύνοες συντάκτες του παρόντος σχεδίου μπορούν να φανταστούν τι θα συμβεί στην ψυχολογία ενός μικρού παιδιού αν η δασκάλα του της πρώτης δημοτικού με προστατευμένο το δικαίωμα της αυτοδιάθεσής της προβεί σε αλλαγή φύλου και την επόμενη σχολική χρονιά εμφανιστεί ενώπιόν τους ως δάσκαλος. Έχει το δικαίωμα να το κάνει, έχει. Μπορεί ένας τρανσέξουαλ να είναι παιδαγωγός, δεν ξέρω, ρωτάω. Μπορεί ένας γκέι να είναι babysitter, δεν ξέρω, ρωτάω. Πρέπει να γίνει ανταλλαγή. Όσο περνάει η ώρα, νομίζω κατασταλάζει μέσα με αυτή η θέση. Να γίνει ανταλλαγή βουλευτών. Βουλευτών να στείλουμε και να μας στείλουν. Φαντάζομαι θα έχουν και αυτοί τέτοια διαμάντια για να επανδρώσουν το ελληνικό κοινοβούλιο. Λαός, μέρος Α. Ακούσα, αγάπη μου. Εδώ. Πες μου που κάθεσαι. Σε αναμένα. Αναμένω σε αναμένα. Άκουγα τον τύπο που έλεγε το παλικάρι ότι έχουν, που έλεγε ότι έχει κάνει μόδα το Λεβέντι να το βάζουν στη Βουλή. Μπράβο. Εδώ ο Έλληνας ρε φίλε έχει κάνει μόδα τα σκισμένα παντελόνια. Τα έχει κάνει τη φτώχεια μόδα. Αυτό σα πείραξ. Όχι ότι είμαι υπέρ του Λεβέντι. Αυτό το ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε αυτά. Α, καλά, ναι, αλλά. Αλλά έχουν κοπεί αυτά τώρα, δεν του ρισκάει να πει. Όμω αυτό που έλεγε εσύ για το ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Τι έλεγα. Το ότι εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ φτάσαμε να φοράμε κουστούμια. Δεξί έχουμε. Παιδί μου, πλάκα κάνεις. Το ρισκάρεις να βάλεις τώρα σκισμένο τζίνα σε περνάει για Σιριζέο έξω. Όχι, εντάξει. Το ρισκάρεις. Ωπα, πα, πα, πα. Κοστούμι, κοστούμι. Κοστούμι, γραβάτα, κανονικά, για να μην περνάμε έξω για Σιριζέοι. Δινόμαστε δεξί, μην γίνουμε ρεζίλοι. Και ξέρεις που βολεύει η γραβάτα, ε? Πού? Βλέπεις την εφορία, κρεμάσαι μετά. Και αυτό και σου θυμίζει και πού είναι και το πουλί σου. Καλησπέρα. Είδες, ξεχνιόμαστε καμιά φορά. Μωράκι μου. Δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ έχουμε, κρίση έχουμε τόσα χρόνια, έχεις ξεχάσει που είναι. Τι γίνεται, ρε Αποστολή, έχω τρελαθεί να πούμε. Η γυναίκα μου με τρέχει από live σε live για σένα να πούμε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Χαλάσατε. Μου δεν μου έχει μείνει φράγκο στην τσέπη να πούμε. Ευρώ για ευρώ. Κάθε Σαββατοκύριακο από πίσω σου. Σιγά καημένε 12 ευρώ τι πλήρωσε. Άι συχτήρι. Μα συνέχεια πληρώνω, πληρώνω, πληρώνω και πληρώνω για το Αποστολή. Πάρε εδώ τη γυναίκα μου που θέλει να σου πει ένα γεια. Μήπω η γυναίκα σου θέλει να σου πει κάτι. Αποστολή. Γεια σου, μωρό μου γλυκό. Πε του το επιτέλου ότι δεν τον εθέ και τον τραβά για καμουφλά. Σε έβλεπα στον ύπνο μου. Λογικό. Κάναμε αυτό το ακατανόμαστο αυτό το σεξ. Το κάναμε αυτό. Ναι. Που είμαι πολύ καλός γα***ς στον ύπνο, να ξέρεις. Είστε πολύ καλός. Καλύτερος από τον άντρα μου. Θα με κυνηγήσει. Το άκουσε. Ναι, δεν ξέρει για ποιο θέμα συζητάμε. Να σου πω πότε θα κάνεις επόμενο live να έρθουμε. Στο passport, στον κεραμικό, 21 Απρίλη. 21 Απρίλη, άκου το. Για 3 Σάββατα. Τέλεια, τέλεια. Θα έρθουμε, θα έρθουμε. Να έρθεις. Να γιορτάσουμε την ημέρα της Επαναστάσεως. Αδέρφια, κουράγιο! Τα 8 χρόνια περάσανε, άλλα 392 μας μείνανε. Μια χαρά, το έχουμε. Πρώτη φορά θα είναι, το έχουμε ξανακάνει. Έχουμε το know-how τώρα. Και μου λες, είπαμε ο Σπρίτζης να φέρει το νομοσχέδιο για την Uber και να την καταργήσει, όχι να την νομιμοποιήσει. Τελειώσαμε. Τελειώνουμε, πεθαίνουμε, αργοσβήνουμε. Εντάξει τώρα, ξέρεις πως είναι αυτά, ΣΥΡΙΖΑ, τι να κάνουμε. Αργοσβήνεις μόνη, δίχως να έχεις καμιά συντροφιά μαυρομάτα. Πως λέω και πριν για τα γλυκά σου νιάτα. Γεια σας. Παίρνω για την κοπέλα χτες που θέλει να γίνει μάνα. Επειδή εγώ βγάζω 1,5 με 2 χιλιάρικα το μήνα, βέβαια κάνω 3 δουλειές. Δεν πειράζει, θα την κάνεις μάνα. Έχεις χρόνο. Ναι, έχω πολύ χρόνο γιατί κάνω 3 δουλειές. Μήπως έχεις αδύναμο σπόρο. Όχι. Κάνεις 3 δουλειές, τι όχι, όχι. Με τέτοια κούραση να το κάνω. Είναι πολύ δυνατό, πάει και γυμναστήριο. Λοιπόν, έχω αφήσει την τηλέφωνο μου στο κοντρόλ. Όποτε θέλει μπορεί να επικοινωνήσουμε. Έγινε. Έγινε. Και αυτή με την καλή φωνή λέω, εντάξει, κατάλαβα. Εσύ είσαι καλογαμιά. Εντάξει, άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Εγώ λέω ναι, πάνε. Είσαι καρπερό, μην είσαι τίποτα τζούφιο τώρα, δεν θέλω. Γιατί μπαίνω στη μέση, εγώ μην γίνω ρεζίλ, τώρα μην εκτεθώ. Είμαι καλό, δεν θα έπαιρνα έτσι. Αέρα πατέρα. Εντάξει, σωστά. Ρε μα για τον Καμένο, γιατί μου το πειράζετε. Συνέχεια τον δουλεύετε τον άνθρωπο. Αυτό τώρα ζει το όνειρο τη ζωή του. Είναι και οι Τούρκοι εκεί πέρα αγριά. Να σου πω, ανελοτρολάκι και εσύ δουλεύει και εσύ για τον Καμένο. Βλέξαμε. Άκου λίγο, άκου λίγο. Πηγαίνει το πρωί στο γραφείο, θα έχει βγάλει τα σπίτια. Έλα, γλύψε και εσύ λίγο τον κόλλο του Καμένου, έλα. Δεν μα φτάνατε στο Twitter, σα έχουμε και στην τηλέφωνα τώρα, έλα. Έχει κάνει και ένα καλό, έχει κάνει και ένα καλό, να τα λέμε όλοι. Ο Καμένο, μόνο ένα. Ναι, έχει κάνει δρόμου στην Ικαρία. Φτάνει. Ναι, ναι, οκ. Ποιο έκανε του δρόμου, ο ίδιο, ποιο πήρε το έργο. Άκουσε ρε που οι παοξίδες υπογράψουν να μην πάνε να πολεμήσουν αν αδικηθεί ο ΠΑΟ. Σωστό. Όλοι οι υπόλοιποι και οι γαύροι να μην πάνε. Άμα αδικηθεί ο Μαρινάκης, να μην πάνε και οι γαύροι. Ο Παναθηναϊκός που αδικείται τόσα χρόνια, μην πω για τον Αθηναϊκό και τη δόξα δράμας. Σωστά. Λοιπόν, εγώ θα σου πω το άλλο. Οι δανειολήπτες γίνεται να μην πάμε να πολεμήσουμε για μια πατρίδα που μας παίρνει τα σπίτια. Όχι δε. Αν είναι δυνατόν, δεν θα πολεμήσει ο ένας, δεν θα πολεμήσει ο άλλος, ποιος θα πολεμήσει. Και θα δίνει στις τράπεζες. Να πάει να πολεμήσει ο Ράπανος. Να πολεμήσουμε για τις τράπεζες. Το δανειστόν δεν είναι δικές μας, δεν έχει σημασία για τις τράπεζες. Ναι, ο Ράπανος μια χαρά περνάει. Ο Καφοράπανος να δεις. Σωστός. Άραγε, αν δεν λερώναμε τα δικά μας τα χέρια, ποιος θα ξελάσπωνε το μέλλον. Πήγε να το πει κανονικά, αλλά σημασία δεν έχει αυτό το ψηλό σαρδαμάκι, το κόμπιασμα. Σημασία έχει ότι λέρωσαν τα χέρια τους για να ζήσουμε όλοι σε ένα ξελασπωμένο μέλλον, όπως ο ίδιος το λέει. Όλο αυτό που βλέπετε γύρω σας, γύρω μας, είναι ένα ξελασπωμένο μέλλον. Ο κύριος Τσιρώνης είναι ο υπουργός, η ομάδα του οποίου έφερε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο απεσήρθη αρων-άρων, το για τα κατοικίδια, είχε μέσα φρικαλαιότητες. Όποιοι το έφτιαξαν πραγματικά πρέπει να τους δούμε, να τους βγάλουν στη δημοσιότητα, να δούμε πώς δούλεψαν, τι ιδέες, πώς τους ήρθαν αυτές οι ιδέες μεταξύ των πολλών που είχε. Καταρχήν καταργούσε όλη αυτή τη διάθεση των απλών ανθρώπων να υιοθετήσουν ένα ζωάκι, μόλις το δουν πληγωμένο να το πάνε κάπου. Όλο αυτό το ποινικοποιούσαν, το ρίχνανε στους δήμους, χωρίς οι δήμοι να έχουν τις απαραίτητες αρμοδιότητες. Μπλόκαρε όλη αυτή τη διάθεση των Ελλήνων, των ανθρώπων γενικότερα, μόλις βλέπουν τραυματισμένο ή μόνο του ζωάκι κάτι να κάνουν. Ένα δεύτερο πολύ ωραίο που είχε επίσης, μέσα σε ένα σπίτι, όριζε και τα τετραγωνικά, μπορούσε κάποιος να έχει, λέει, δύο ζώα, δύο κατοικίδια. Δηλαδή μπορούσε να έχει δύο μολοσσούς, αλλά όχι τρεις γάτες όμως. Κάπως έτσι το περιέγραφε. Εφιέστατο, από την αρχή ως το τέλος. Ο Τσιρώνης λοιπόν, την ώρα χθες που έδινε μια συνέντευξη, ο άλλος υπουργός από πάνω, το απέσυρο Αποστόλου κατευθείαν το νομοσχέδιο, και βγήκε σήμερα ο κύριος Τσιρώνης να μιλήσει για το πώς είναι η σχέση τους. Θέλω κλείνοντας όμως να σας ρωτήσω, κύριε Τσιρώνη, ακριβώς επειδή ακούγονται πολλά και μετά και το χθεσινό ενισχύθηκαν αυτά που ακούγονται, για το εάν περνάει κάποια κρίση η σχέση σας με τον Υπουργό, με τον κύριο Αποστόλου. Εδώ θέλετε να μας πείτε πώς είναι η συνεργασία σας. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί το χθεσινό ήταν εντολή Πρωθυπουργού. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Αποστόλου, εγώ κάναμε κάτι παραπάνω από αυτό που μας ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Μεταξύ σας πώς συνεργάζεστε? Νομίζω όποτε βρισκόμαστε στους λίγους χρόνους που μπορούμε να είμαστε μαζί. Νομίζω να άψογη συνεργασία. Δηλαδή σφάζονται, αν καταλάβατε καλά και αν πρέπει να κάνουμε την μετάφραση. Λαός μέρος Β'. Κύριε Αποστόλη, τι είπε ο Βαρουφάκης? Έκανε το κόμμα, όχι ένα κόμμα. Ναι, ναι, αυτό το μέρα 25, πώς λέγεται. Είπε του Βαρουφάκη ότι η απάντηση υπάρχει. Υπάρχει ένα κόμμα που θα μας βγάλει από την κρίση. Ελληνική λύση, Κυριάκος Βελόπουλος. Από το Alert κάθε βράδυ με το Βλάχο, το Καψαμπέντη και το Βελόπουλο. Αυτό, ναι. Ένας και ένας. Αυτοί βγαίνουν live από στούντιο ή από δρομοκαίτιο. Έλα, ρε φίλε, καλησπέρα. Είναι η πρώτη φορά που μιλάω. Για πες. Εκπομπή. Τα σέβη μου, μπράβο, πολύ καλή προσπάθεια. Πολύ καλή προσπάθεια. Πρέπει να πω, για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι στο χώρο, αλλά θέλω να κάνω μια ερώτηση. Κάνε. Έχω δύο σκυλιά. Μένω εκτός αστικού ιστού. Έχω δύο σκυλιά. Και 95 πουλιά οδικά. Με πιάνει κάτι. Καταρχήν σε πιάνουν νέο κοκ. Γιατί τα πουλιά είναι οδικά. Για τα σκυλιά δεν το συζητάω. Τα πουλιά είναι και αυτά μέσα. Τα σκυλιά ή θα τα μάθει να τραγουδάνε, να παίξουν σε καμιά πίστα εκεί, να πάνε με άλλη φορολογία πιο ευνοϊκή. Η τέχνη φορολογείται πιο χαμηλά. Από τους πλέον έξυπνους ανθρώπους που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου, γιατί μόνο ραδιόφωνο ακούω και τα λοιπά. Μένω έξω από την Κερατέα σε μια πλαγιά. Είναι επιλογή. Πάλι καλά, εγώ νόμιζα άναυδο. Για πε. Όχι. Μένω σε μια πλαγιά. Είναι επιλογή. Είμαστε μελισσοκόμοι και κάνουμε αυτή τη ζωή αγροτική κτλ. Ωραία. Κάθομαι και ακούω γύρω στι 10 ώρε την ημέρα ραδιόφωνο κατ' επιλογή. Όχι, σε μπάμε αυτό κτλ. Ναι. Κατ' επιλογή κάποια μουσικά προγράμματα κτλ. Θέλω να εκφράσω πραγματικά να εκφράσω ότι δεν υπήρξε τέτοια εκπομπή σε διάρκεια, σε χιούμορ, και επαναλαμβάνω, δεν είμαι στο χώρο. Δεν είμαι στο κυβερνητικό, ούτε σε κανέναν άλλον. Είμαι αυτό που λέμε γενικά αριστερό. Ανένταχτο θα λέγαμε. Δεν το λέω αυτή τη λέξη γιατί δεν μ' αρέσει. Πέρασα από το χώρο, γνωριζόμαστε και με το Θήμιο κτλ. Δύναμη σας εύχομαι, μην καταλαβαίνετε τίποτα. Και το όνομά μου είναι Παναγιώτης από Κερατέα. Καλή συνέχεια, παιδιά. Αυτή η μαλακία με το γλυκάνισο στο τσίπουρο πρέπει να σταματήσει, έτσι. Όντως, παιδιά, μόνο χωρίς. Μόνο χωρίς. κάνει στο Τσίπουρο είναι ούζο. Πάρτε το χαμπάρι, κόφτε το δηλαδή. Θα μα τρελάνε. Είπαμε μνημόνια, αλλά εδώ μα τα έχουν πάρει όλα τα βρακιά. Δηλαδή δεν μα έχει μείνει τίποτα. Όχι, εγώ συμφωνώ. Μόνο χωρί, παιδιά, μόνο χωρί. Τα έχει γαμπεί όλα ο Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει και γι' αυτό. Ποιο θε. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Αυτό τώρα καινούριο είναι. Δεν κατάλαβα. Τι τώρα από το 15 το έχουν φτιάξει το γλυκάνισο με ΣΥΡΙΖΑ. Παραγγέλναμε πριν Τσίπουρο με γλυκάνισο. Σοβαρά μιλά. Εγώ παραχωρή ήξερα. Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ που έχουν γίνει όλα ντεμέκα. Αυτά τα χωρί γλυκάνι, β' γλουτένι και μαλακίε. Και από όπου αυτό καλά το χωρίζουν. Τα ίδια είναι. Όλοι οι συμβιβασμοί έχουν αρχίσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Άκου Τσίπουρο με γλυκάνισο. Να σου πω φιλαράκι, το Τσίπουρο, έχει, το Τσίπουρο με γλυκάνισο έχει γλουτένι. Α, δεν το έχω ψάξει. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τι ανενημέρωτο είσαι. Δεν ασχολούμαι με το γλυκάνισο. Αδιάβαστο. Αύριο με το φίλι. Γλυκάνισο ούτε στα ψωμιά, στα αυτά που κάνουν κάτι ψωμιά που βάζουν γλυκάνισο μέσα. Λοιπόν, θα σου πω το εξή. Έτσι και μου βρει αποδείξει ότι η φάση Τσίπουρο με γλυκάνισο έχει ξεκινήσει από το 15 και μετά και όταν ψηφοδέλτιο τώρα. Υπήρχε και πριν. Από το 15 και μετά το προτιμάνε. Γιατί ρε, είναι από λέει. Τότε που βγήκαν αυτά τα Goji Berry, τα Aloy, τα Jingo Bilomba. Κάτσε ρε φίλε. Όλα αυτά. Τα είχαμε αυτά πριν από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα αρχίσαμε με τα Berry, ναι. Σούπα, όλες οι διθενιές, όλοι οι συμβιβασμοί επί ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησαν. Γι' αυτό έκοψε το κουκάκι, ε. Το κουκάκι το έκοψε γιατί κινδυνεύει η σωματική μαγερότητα. Τι, καμιά ΣΥΡΙΖΑ ή καμιά άπλητη. Αναρχικιά. Το ρισκάρεις να ξανάρθει στο κουκάκι. Άσε και τα χρόνια που ερχόμουν, ήταν αλλιώς. Τώρα. Τώρα. Απ' τη συγκρού περνάω και πριν στρίψω στο περίπτερο, γκαζώνω, μη με δει κατά λάθος κάποια. Αγάπη μου. Αγάπη μου, γαμώτο, δώσ' μου ένα μπισκότο. Ή εναλλακτικά μπορείς να βάλεις και καρότο, όπου νομίζεις. Αγάπη μου, γαμώτο, δώσ' μου ένα μπισκότο. Αντί μπισκότο, σε ορισμένες στιγμές μπορείς να ζητήσετε καρότο. Έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, μεγαλύτερο από το περσινό. Και που είσαι, αγάπη μου, την ανάπτυξη που για πρώτη φορά τη νιώσαμε πέρυσι το Πάσχα, φέτος θα την έχουμε μεγαλύτερη. Τα παιδιά δεν τρώνε σκουπίδια, τρώνε στα σχολικά γεύματα. Σανότρωνε, άστο, σανό. Τα παιδιά δεν τρώνε σχολικά γεύματα γιατί ακύρωσε το στέ τις άδειες από τα κανάλια, να σου θυμίσω. Πάντα σχολικά γεύματα, τον πούλο. Και καλά που το λες γιατί τα σκουπίδια έχουν μείνει αφάγωτα όλα. Δεν τρώει άνθρωπος από τα σκουπίδια. Μωρή δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι, μωρή τέτοια λοβοτομή. Βράσε το σανό, μην τον τρως ομό. Κάνει κακό. Είναι σαν τα σκυλιά που άμα τρώνε ομό κρέας και τρώνε αίμα, αγριεύουνε. Ξέρω, ξέρω. Πολλές διαφημίσεις. Κλείνουμε με το λαό. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Μίλησα με Λίτσα Πατέρα. Τι σου είπε? Μου λέει καταρχήν. Λίτσα Πατέρα, άκουσες τα νέα? Άκουσες. Λίτσα Πατέρα, τα νέα. Μπράβο. Μου λέει για το 19, μου λέει δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη, λέει αν θα βγει ο Τσίπρας ξανά. Πασόκ βλέπω, Πασόκ βλέπω. Είναι Πασόκ με αμπέχονα ή με πολιτικά? Μη με μπερδεύεις. Λοιπόν, μου είπε ότι το 19 θα πάρει, λέει, το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Και ποιος θα το δώσει στον πρόεδρο? Ποιος? Ο Αραβαντινός. Ντροπή σου. Καταρχήν νομίζω έχει φύγει ο Αραβαντινός από τις φυλακές. Τέλος πάντων, συμβολικά. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Θα μπορούσε να το δώσει και ο Άκης. Μπράβο, σωστό. Αλλά δεν ξέρουμε, τώρα δεν ξέρουμε. Μην επηρεάζουμε τη δικαιοσύνη, δεν θέλω. Η δικαιοσύνη έχει στο στόχο τώρα την Ιριάννα, τα παιδιά από το Βελβεντό και να αθώνει Αμβροσίους. Μην επηρεάζουμε, δεν θέλω. Μην την αποπροσανατολίζουμε με αθώους ανθρώπους. Άκουσες που έγινε ένα θαύμα και πήρανε κάτι παπάδες 313 μισθούς και κάτι εκατομμύρια ευρώ. Αποκλείεται. Δεν παίζει αυτό. Δεν παίζει. Ναι, ναι. Διάβαζα στον Ελληνικό σε πολλά site και είχαν δικαστήριες σε συνεργασία βέβαια με κάτι εφοριακούς, έτσι, όλα τα λαμόγια μαζί μες στο κόλπο. Ρε που ρε μνημόνια μέχρι να σβήσει ο ήλιος, ρε, δεν γινόμαστε ανθρώποι, ρε. Δεν γινόμαστε ανθρώποι, ούτε τη Δευτέρα Παρουσία δεν θα γίνουμε. Όπα, περίμενε, ντουλάπα, Τρίτη σήμερα, ρε. Πέμπτη δεν είπαμε. Απόστελε, καλημέρα. Τώρα σε σπίτωσε και Τρίτη, εγώ Πέμπτη θυμάμαι σε είχε. Εντάξει, σήμερα έκανε τύπου ντε με έκανα κίνηση στην ντουλάπα, μου άλλαξε τις λεβάντες και τις καμφορές και μου λέει βγες έξω να μιλήσεις. Να τα. Και έχω να κάνω μια πρόταση. Σκόρο να μην πιάσει, αυτό έχει σημασία. Αυτά, σκόρο με σκόρδο. Λοιπόν, ήθελα να προτείνω σε όλους τους Έλληνες να κόψουμε σιγά σιγά τις ευχές και να αρχίσουμε να δίνουμε αίμα. Γιατί να δώσουμε αίμα? Σώζεται μια ζωή με τις ευχές, δεν σώζεται τίποτα. Γιατί με αίμα σώζεται? Κάποια παιδάκια με μεσογειακή ανεμία. Μόνο αυτά. Κατά τα άλλα, τι να το κάνεις. Είναι καθαρό το δικό μας το αίμα. Μην παραμυθιάζεις με αυτούς που λένε ότι είμαστε καθαροί φίλοι. Άστο. Έλατε. Καλό είναι να διαβάσουν για την επιμειξία. Άστο. Από ό,τι έχω καταλάβει και από αυτό που είπε ο Θήμιος, είναι δύο πράγματα που δεν πρέπει να σου τύχουν αν δεν έχεις λεφτά ή μέσα. Ένα, να πέσεις να αρρωστήσεις και να πέσεις στην υγεία ή να πέσεις στην ελληνική δικαιοσύνη. Ένα από τα δύο δεν γίνεται εδώ. Για την ελληνική δικαιοσύνη, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός και αν είσαι πρόεδρος ομάδας ή παπάς. Αν δεν έχεις τα λεφτά και τα μέσα. Ακριβώς αυτό. Αυτό ακριβώς. Και τα ίδια και με την υγεία. Το άλλο που σκεφτόμουν μια μαλακία, άμα θες μην την κάνεις στην αέρα, έφερε ένα παιχνίδι σαν Trivial Pursuit. Ποιος είπε ειρωνικό το νησί της Νάξου? Ο Τσίπρας. Θέλω μια πρόταση. Πρέπει να βρούμε μια